Частка 13. Яна ведала, што смертухна стаіць блізка у галавах у яе. Васілёк, галубец, любенькі, шаптала яна, трудна вымаўляючы словы. Што, не заб'юць яны паніча? Ай, Карпавіч, дастаў бедны Больку. За што ж яны баяны забівалі афіцэра? А ён, за каго ж ён руку дзяржыць? Ды так ён неяк, што не магу яго ўцяміць, як быццам за нас, як быццам не. Бадай, што ні за нас, ні за паноў. Не можа быць, каб ігналік проці народа пайшоў, не такоўскі ігналік, не павінен. А засмуціцеля нашага, кажаш, падстралілі. Авохці, Карпавіч, даскакаўся стары авохці. Хворая ледзь шавяліла перасохлымі вуснамі, пазірала з глыбокіх вачавых ямін тужлівым і трудлівым зрокам і перабірала з бялелымі, як белы воск, пальцамі па краюшку коўдры. Лямпачка тускла мігцела, і ў падвале было нудна. Вася грукаў і барабаніў самаварам для печы ў парозе, зрэдку далятаў сюды глухі гул артылерыі і ціхае трашчанне кулямёта, як словам вартаўнік круціў кляшчотку. У вакне адбіваўся чырвоны бліск пажарышча. А, Божа мой, затужыла ізноў хворая. Памру, вой, не пабачу яго, і ты, галубок, ці жыў, застанешся, хто ведае, калі тая завіруха скончыцца. Карпавіч скакаў і дастаў сабе Больку. Заўтра ўранні скончыцца, спакойна адказаў Васіль, заўтра ўранні штурм. Што ж гэта за штурм? Кінемся ўсе раптам на белых і саб'ём іх. А, Божа ж мой, Божа, колька людзей паб'юць яшчэ. Дай вады, авохці, сканаеч, твая матка, Васілёк, скора сканаеч. Карпавіч наш, можа, там ужо пабачымся. Васіль маўчаў і быў невясёлы. Стук-стук пачулася, як нехта стукнуў пад дзвярамі. Работнік схапіўся за стрэльбу і падбег. «Хто?» – крыкнуў ён. «Я, Ігнат Восіпавіч, адчыніце мне, Васілька!» Хворая, забыўшыся на боль, узнялася на локцях і ўстроміла вочы ў дзверы. «Ён!» – шаптала яна. Абдзіраловіч увайшоў. «Жыў, цэл, мой любенькі, мой залатенькі!» – працягнула да яго рукі хворая у незвычайнай радасці, і калі ён схіліўся да яе, цалавала яго дрыжачая, абнімаючы за галаву. І калі ён апавядаў, як выбавіўся і прыйшоў да іх, і калі ўспамянулі беднага Карпавіча, яе апанавалі прыкметна неспакой і нецярплівасць. «Васілька!» – з пакорнасцю і ласкаю звярнулася яна. «Схадзіў бы, даведаўся, ці пайшлі шукаць Карпавіча. Сканаіць гаротнік сярод чужых, ай, матачка наша найвышняя!» Васіль пайшоў. Хворая ўся раптам затрапяталася і падгукнула прапаршчыка. Той недаўменнай шчуццём жалю схіліўся над ёю. Зірнуўшы на дзверы, яна ўся дрыжачая абхапіла яго шыю рукамі і, прыжмаўшы яго вуха да мокрага ад слёз зморшчанага твару, як у трасцы зашаптала: «Мой ты, мой родны сынок, а Васілёк панскі, перамяніла я вас маленькіх, пераклала, меркувала, шчаслівейшы ты будзеш, мой ты, Ігналік. Не, ты, Васілька, а ён, Ігналік, мой». І ўсё дужэй і сударажней прыціскала яго канаючая маці да худых грудзей сваіх.